سر ہے خم ہاتھ میرا اٹھا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے فضل کی رحم کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قلب میں یاد لب پر تنا ہے میرے ہر درد کی یہ دعا ہے کون دکھیوں کا تیرے سوا ہے خدا تجھ سے میری دعا ہے حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے نفس بدکار ہاوی ہوا ہے حب دنیا میں دل پھنس گیا ہے نفس بدکار ہاوی ہوا ہے ہاں شیطان بھی پیچھے پڑا ہے مولا ہائے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے قبر میں مجھ کو تنہا لٹا کر چل دیے آئے سارے برادر قبر میں مجھ کو تنہا تنہا لٹا کر چل دیے آئے سارے برادر دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے مولا دل اندھیرے میں گھبرا رہا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری قافلوں میں کی وہ کثرت ہم سے یوں دین کی لے خدمت قافلوں میں ہم سے یوں دین کی لے خدمت آج جانا الہی دعا ہے یا یا خدا ری دعا ہے یا الہی یا الہی کرے سی عنایت دے دے ایمان پر اے استقامت تجھ سے عطار کی ہے مالا تجھ سے عطار کی التجا ہے مالا تجھ سے عطار کی التجا کے عطار کی التجا ہے یا خدا سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وصحابك يا نور الله. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، 26ویں رمضان المبارک کا یہ آخری وقت ہے اور ایک اطلاع کے مطابق امیر سنت کی ولادت انہی اوقات میں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ امیر علیہ سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرمائے اور ہم سب کو ایمان پر استقامت عطا فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رکھے، ہم پر رحمت عطا فرمائے. غروب آفتاب ہوتے ہی وہ رات شروع ہوتی ہے کہ جس کا کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہر ہی مسلمان کو انتظار رہتا ہو، یعنی 27ویں شب. بڑی رحمت والی برکت والی یہ رات ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنے بندوں کو یہ مقدس اور بابرکت رات عطا فرمائی ہے. قبولیت دعا کی رات ہے، مغفرت کی رات ہے، رحمت کی رات ہے، عطاؤں کی رات ہے، اور یہ گھڑی بھی بڑی رحمت بھری ہے. افطار کا وقت بڑی رحمتوں والا وقت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے. ایک روایت میں ہے کہ ایک عربی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کا حساب کون لے گا؟ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی. عرض کی کیا وہ خود لے گا؟ ارشاد فرمایا ہاں. تو عربی مسکرا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسکرانے کی وجہ پوچھی. تو عرض کی کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے تو معاف کر دیتا ہے, جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عربی نے سچ کہا, جان لو اللہ سے بڑا کریم کوئی نہیں اور وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے, اتنی بڑی ہے کہ وہ کس طرح بندوں کو بخشتا ہے, ذرا اس پر غور کیجئے کہ حضرت سیدنا احمد بن سہل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں نے خواب میں حضرت سیدنا یحییٰ بن اقسم علیہ رحمت اللہ الاکرم کو دیکھ کر پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو انہوں نے جواب دیا مجھے بلا کر ارشاد فرمایا اے بوڑھے. میں نے عرض کی یا اللہ ہمیں حضرت سیدنا عبد الرزاق نے حضرت معمر کے حوالے سے اور انہوں نے زہری کے حوالے سے اور انہوں نے اروا کے حوالے سے اور انہوں نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے یہ بات بتائی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حضرت جبریل نے مجھے یہ بتایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں کسی سفید بالوں والے کو عذاب دوں جو اسلام میں بوڑھا ہوا ہو. تو میں تو بہت عمر رسیدہ ہوں مولا. اللہ ارشاد فرماتا ہے عبد الرزاق نے سچ کہا, معمر نے سچ کہا, زہری نے بھی صحیح کہا, اروا بھی سچا ہے, عائشہ نے بھی ٹھیک کہا, میرے نبی نے بھی سچ فرمایا, جبریل نے بھی سچ فرمایا اور میں بھی سچ فرماتا ہوں. پھر اللہ نے مجھے دائیں طرف جنت میں جانے کا حکم ارشاد فرما دیا. جے میں ویکھاں عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے, جے میں ویکھا عملہ ولے کچھ نہیں میرے پلے, جے میں ویکھا رحمت رب دی بلے بلے بلے. وہ رحمت والا ہے, وہ کرم والا رب ہے. وہ جب اپنے بندے کو بخشتا ہے تو بس اپنی رحمت سے کس بات پہ بخش دے وہی جانتا ہے. وہی رحمت والا رب ہمیں یہ رات عطا فرما رہا ہے جسے علماء کی ایک جماعت شب قدر کہتی ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, آئیے اس رات کی برکتیں پانے کے لیے, کثرت سے استغفار کرنے کے لیے, اللہ کی رحمتوں کو لوٹنے کے لیے ہم کثرت کے ساتھ دعا کریں, دعا کے آداب بجا لائیں, توبہ کریں, اپنے سارے گناہوں سے توبہ کریں کہ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے, وہ کرم کرنے والا ہے, وہ کریم بے حساب جنت دے دے, اس کے خزانے میں کیا کمی آتی ہے. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آج رات بھی دعوت اسلامی کی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں ختم قرآن شریف بھی ہے. خوش نصیب اسلامی بھائیوں نے تراویح میں قرآن آج ختم کرنا ہے, اور ختم قرآن میں ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم آخری رکعتیں, چار رکعتیں آخری, یہ مدنی چینل پر برائے راد نشر کرتے ہیں. امیل سنت بھی ساتھ ہوتے ہیں اور خوب رقت بھرے مناظر ہوتے ہیں, کہ رمضان المبارک کی یہ بابرکت گھڑیاں جلدی چھوٹ رہی ہوتی ہیں, وہ چھوٹنے والی ہوتی ہیں. پھر یہ کہ الوداع بھی ہوتی ہے, اور اس کے بعد پھر شب قدر کا اجتماع بھی شروع ہوتا ہے, تلاوت, مناجات, نعت, اس کے بعد سنت و بھرا بیان. موقع کی مناسبت سے سوال جواب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ بھی ہوتا ہے, ذکر ہوتا ہے, الوداع پڑھی جاتی ہے, اور امیل سنت اپنے پرکیف انداز میں, پرسوس انداز میں الوداع پڑھتے ہیں, اور پھر رقت انگیز دعا بھی ہوتی ہے. یہ بڑا ہی روح پرور اجتماع ہوتا ہے. نہ جانے کس کس کی تقدیروں میں مدنی انقلاب آ جاتا ہو, کس کس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں, کس کے صدقے ہم پر کرم ہوتا ہو. تو آج کی رات دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں گزاری ہے, یا پھر یہ سارے کے سارا سلسلہ مدنی چینل پر براہ راست نشر کیا جائے گا, اور انشاءاللہ تعالی کم و بیش بس اجتماع ختم ہوتے ہی صلاۃ و تسبیح یہاں با جماعت ادا کی جائے گی. تو یوں رات بھر عبادت میں گزاری جائے, اور مغفرت کی جو بشارت ہے اس سے ہم اپنا حصہ پانے میں کامیاب ہو جائیں. اسلامی بھائی جو دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہیں, ان سے مدنی التجا ہے کہ آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ رش بڑھتا چلا جائے گا. فیضان مدینہ میں شہر بھر سے عاشقان رسول آج کی رات کی برکتیں لینے کے لیے فیضان مدینہ کا رخ کرتے ہیں. تو آپ کوشش کر کے کالی پٹی پر عشاء پڑھ کے بھی بیٹھے ہی رہیے گا, اور تراوی اور اس کے بعد کے جو سارا جدول ہے وہ صفوں میں ہی رہنے کی کوشش کیجئے گا, تاکہ آگے کے معاملات میں آپ کو تکلیف نہ ہو. بس جم کے رہیے. یہ وہ رات آنے والی ہے کہ جس کے لیے شب قدر کے بڑے اقوال ملتے ہیں, اور یاد رکھیے کہ متقیف کے اعتکاف کرنے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے ساتھ ساتھ وہ شب قدر کی تلاش ہے. ایک کاش کہ آج کی رات ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر و درود کرنے کی توفیق نصیب ہو, اور علم دین سیکھنے اور رب کو راضی کرنے کی ہمیں توفیق نصیب ہو. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے, اور ہم سب کی مغفرت فرمائے, اور آج کی رات کی برکتیں پانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. مٹا دے ساری خطائیں میری, مٹا یا رب, مٹا دے ساری خطائیں میری, مٹا یا رب, بنا مجھ کو الہی مجھ کوئی داعی خلوص کا پیکر قریب آئے نہ کبیر یا قریب آئے نہ میرے کبیر یا رب اندھیری قبر کا دل سے جہنم میں جلوں گا یا رب عفو کر یا صدا کے لیے راضی ہو جا عفو کر یا صدا کے لیے راضی ہو جا تو جنت میں رہوں گا یا رب گناہ گا گنا گو میں بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا کرم سے بخش دے مجھ کو نہ دے سزا یا نام سگیا تار میں کوئی نیکی نہیں ہے نام تار میں کوئی نیکی فقط تیرے رحمت کا آسرا یا فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب کے صدقے سچی تو کی تو فیق دے دے یا خدا کے صدقے سچی تو مغفرت کا تجھ سے مغفرت کا تجھ سے سوالی پھر نہ اپنے در سے نہ بے سبب بخش دے نہ پوچھ عمل نام غفار ہے تیرا یا رب صلی اللہ تعالی علی محمد